And she turned my water to wine. But I choked on the apple when the serpent fell out of the vine. Cześć, tu Radio Pirat i Janek Wińczycki, reprezentant kolektywu Tłusty Druk, w którym zajmujemy się wytłuszczaniem tego, co warto przeczytać, dlaczego warto lub nie warto, co, kiedy i gdzie dzieje się w świecie wydawniczym, literackim. Znajdziecie nas na Facebooku i w serwisie substack.com, a co czwartek w Radio Pirat. W tej załodze pełnię rolę dyżurnego gaduły. Czasem wpada tu ktoś z naszej ekipy, ale zazwyczaj gadam sam, bo COVID, względy bezpieczeństwa. Wszyscy jesteśmy poza tym ludźmi pracy, a w tych trudnych dniach, miesiącach i w drugim roku z COVID-em trzeba wbrew pozorom robić dwa razy więcej rzeczy niż zazwyczaj, by wszystko działało w miarę sprawnie. Nie wiem, czy też macie podobne wrażenie, bo nie wiem, kto z was pracuje zdalnie, a kto musi chodzić do roboty stacjonarnej. Ja robię zawodowo bardzo dużo różnych rzeczy, ale etatowo pracuję w bibliotece. Mamy tryb hybrydowo-zmianowy w naszej instytucji. Część czasu spędzamy w pracy w gmachu Biblioteki Narajskiej. Część roboty zabieramy do domu. i serio. Jeszcze nigdy praca, którą przecież uwielbiam, nie była tak męcząca. Tracimy minuty, kwadranse, godziny na wysyłanie maili, sprawdzanie wiadomości w poczcie i komunikatorach, na tele i wideokonferencje, a to działa, a tamto nie, komuś się zawsze transmisja wykrzaczy i tak dalej, i tak dalej. I dziś, mimo że już po świętach Bożego Narodzenia, po Sylwestrze, po Trzech Królach, czuję się zmęczony, wymielony, dotknięty zwiechą, chandrą, wytyrany jak koń po westernie. A przecież nie mam najgorzej, bo cały szereg ludzi ma o wiele trudniejsze, bardziej odpowiedzialne i niebezpieczne prace. No ale nic nie poradzę, tak właśnie się czuję i chyba dotyka to nas wszystkich, niezależnie od tego, czym zajmujemy się na co dzień. A wiecie, kto jeszcze może czuć się naprawdę zmęczony, a mimo wszystko daje radę i wciąż mi imponuje? The Vibrators. Przed chwilą wysłuchaliśmy ich numeru Big Black Sea z najnowszej, uwaga, ubiegłorocznej płyty Mars Casino. To bardzo ciekawy album. Panowie są weteranami, nie trzeba ich nikomu ze słuchających Radia Pirat przedstawiać. Ale na tą płytę znów połączyli siły z legendarnym gitarzystą i producentem Chrisem Spedingiem, z którym współpracowali już przy okazji singla Pogo Dancing w 1976 roku. Ja z początku do tej płyty miałem sporo dystansu, podobnie jak do ubiegłorocznych wydawnictw innych weteranów punka 77 z The Vapors czy Boomtown Rats, a z niepunkowych do ubiegłorocznej płyty Bruce'a Springsteena, czy nawet do The Who z 2019. No i jeszcze Dylan. W zeszłym roku wyszedł nowy, ale on mi akurat przypasował od pierwszego odsłuchu. Ale punkowi oldboye? To już przecież nie ta energia, nie te czasy. Panowie z tamtych pokoleń są wprawdzie fachurami i potrafią grać rock'n'rolla, ale to nie to, co wtedy, kiedy byli młodzi. Ale powiem wam coś. Najlepiej w gronie oldboyów bronią się Dylan i Punky, bo na przykład The Who nagrali fajną płytę, ale korespondencyjnie, nie spotkali się w studiu, z kolei Springsteen, owszem, na Letter to You ma dobre momenty, ale produkcja jak na moje ucho jest zbyt sterylnie wylukrowana, zbyt wyładniona, żeby to mogło porwać jak jego dawne przeboje. No więc tak, Vibrators nagrali płytę bardziej stonowaną, bardziej wręcz balladową, co w ich wypadku nie dziwi, bo to nigdy nie był zespół jakoś okrutnie i siermiężnie wyłącznie łojący. No, oni na samym początku eksplozji popularności punka na wyspach byli wręcz traktowani jak zespół glamowy, bo za dobrze grali, zbyt ładnie, zbyt piosenkowo. No ale w tej płycie słychać jakąś taką matowość, słychać, że jest to płyta nagrana przez ludzi w wieku, no co by tu dużo mówić, senioralnym. Chris Spedding ma 76 lat. Świetny muzyk, podpora wielu składów. Trochę u nas niedoceniany, mało znany. Teraz macie okazję nadrobić. No ale wracając do tego albumu, jest to naprawdę świetna rzecz, mimo że ta energetyczna strona płyty nie jest tak wyrazista, że są to dobre, po prostu rock'n'rollowe piosenki. Czego można chcieć więcej? Skoro tak, to uraczę was po raz trzeci w ostatnim czasie nagraniami Vibrators, bo słuchaliśmy ich już poprzednim razem w odcinku sylwestrowym i znów z Mars Casino kolejny, bardziej spokojny numer Passing of Days. There's no one to show them the world-trodden ways. Here is 'cause we didn't have courage to throw it all down. We've come to the passing of days. They won't like the words that the singer has sung, but I'd rather be dead than not have my say. I've come to the passing of days. Oh delay, I'll speak of the passing of days. Się rozgadałem na wstępie, a czas biegnie. Przechodzę do przeglądu prasy, który stał się niemal nieodłącznym, stałym punktem naszego programu. Robię te przeglądy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że recenzje książek napisane przez fachowców możecie poczytać na stronie tłustysubstack.com. Tam grono koleżanek i kolegów robi kawał dobrej roboty. A po drugie, dlatego, że prasa to ważna część życia kulturalnego, to obieg opinii, laboratorium idei, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało. Prasa ma też przewagę nad internetem. Żeby coś opublikować w sieci, wystarczy to napisać i wykonać parę kliknięć. A zanim tekst wejdzie do druku i znajdzie się na półkach, w kioskach, w salonach prasowych, musi przejść redakcję. Za opinię w nim wyrażoną bierze odpowiedzialność nie tylko autor, ale też wydawnictwo i redakcja czasopisma. Żeby się wydrukować i być w tym kiosku, potrzebne jest całe poważne przedsięwzięcie, nakład pracy, środków itd. Więc to jest już jakiś element odsiewu, jakiejś takiej weryfikacji informacji i opinii. No a czasy są dla mediów trudne, bo te niezależne mają problemy finansowe, a o tych państwowych zwykle szkoda nawet gadać. Wasze PLN-y mogą zrobić dobrą robotę i pomagają w rozwoju prasy tym, żebyśmy mogli dostawać informacje, opinie, analizy, także recenzje czy artykuły na tematy okołoliterackie napisane przez ludzi, którzy mają za sobą jakiś autorytet, którzy wykonali jakąś pracę poważną do tego, żeby w tym druku się znaleźć. Oczywiście ukazuje się mnóstwo beznadziejnych gazet, no ale ja wspominam zwykle o tych dobrych. Dziś trochę nagnę tę zasadę, ale o tym później. Na razie zaczynamy od Le Monde Diplomatique, od polskiej edycji tego znakomitego czasopisma ukazującego się obok gazety francuskiej Le Monde, która od lat 80. wypuszcza go w tej chwili w około 30 krajach. Będzie trochę słychać szelestu stron, ale to dlatego, że przerzucam. Dostępne jest ciągle najnowsze wydanie, które bardzo serdecznie polecam. W nim są rzeczy przede wszystkim dotyczące polityki, walki z pandemią, zgubnego wpływu, jaki koronawirus ma nie tylko na nasze bezpieczeństwo, na nasze przetrwanie, zdrowie, ale też na sytuację ludzi pracy, zwłaszcza w tych krajach biedniejszych, zdefaworyzowanych, rozwijających się jakkolwiek to nazwiemy. Są też materiały podsumowujące przejęcie władzy nad Białym Domem przez demokratę Joe Bidena. Kiedy to mówię, to Donald Trump jeszcze tam wierzga, liga, okupuje się i bryka, żeby jednak nie zleść z fotela, na którym znalazł się w takich trochę dziwnych okolicznościach. No ale tekst w Le Monde jest akurat odległy od tego triumfalnego tonu, który znamy z mediów liberalnych, jest dosyć krytyczny, pokazuje, że zwycięstwo demokraty to nie jest bitwa, która rozstrzygałaby wszystkie problemy amerykańskie. I dużo jest takich spraw bieżących, które znamy z innych mediów. Jest też trochę o ekologii, o ekspansji chińskiej i tak dalej. Ja natomiast polecę dwa teksty napisane przez polskich autorów. Tekst o prostytucji, czy jak to się dzisiaj mówi w sposób bardziej opisowy, pracy seksualnej w PRL, pióra autorstwa Anny Dobrowolskiej. Tekst Adama Leszczyńskiego, autora z kilku znakomitych książek, w tym zwłaszcza przełomowej ludowej historii Polski, którą się bardzo pod koniec zeszłego roku ekscytowaliśmy i do której będziemy wracać regularnie. To o początkach, tu Leszczyński pisze o początkach klasy robotniczej w Królestwie Polskim. Oraz tekst Zapomniany bunt, pióra profesora Adama Friszke, o strajku fornali na wsi polskiej w 1919 roku. Na sam koniec jeszcze warto sięgnąć do artykułu o tym, jak pandemia pustoszy kulturę w Polsce i jeszcze więcej tego samego, pióra Pawła Wodzińskiego, dyrektora Biennale Warszawa. To akurat temat szczególnie bliski mnie i sądzę, że tym z nas, którzy pracują w instytucjach kulturalnych, artystycznych, nie tylko zajmują się sztuką jako artystki czy artyści, ale też po prostu są, jak ja, bibliotekarzami, pracownikami, pracownicami muzeów, jakichś instytucji popularyzatorskich, klubów kultury, domów kultury itd. Niewesoło to wszystko wygląda. Spróbujmy się teraz w takim razie rozweselić czasopismem Teraz Rok, miesięcznikiem, który regularnie czytam od lat i zawsze od lat pomstuję, na konserwatywny gust redakcji, ale też zawsze udaje mi się coś z niego wyciągnąć. W Teraz Roku zwykle mało punka, tym razem znalazły się materiały o zespołach nie punkowych, ale jakoś tam alternatywnych i dosyć zacnych, takich jak Lenny Valentino, Foo Fighters, Cranberries, notka o okładce płyty Blackstar Davida Bowiego i taki blok tekstów poświęcony Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins to zespół, do którego mam szczególny sentyment, bo słuchałem go jeszcze zanim wziąłem się za punk rocka, robiąc na użytek dzisiejszego naszego spotkania badania fokusowe, podpytywałem dobrze zorientowane w muzyce osoby, co myślą o Smashing Pumpkins, czy to hit, czy kit, czy można słuchać, czy obciach i można słuchać jedynie ironicznie, jak powiedzmy Skorpionsów albo kogoś z dziarskiego nurtu hair metalowców z lat 80. Smashing Pumpkins wydali nową płytę. Nazywa się Cyr. I o ile zespół bardzo lubię, o tyle ta najnowsza płyta, najbardziej chyba popowa i taka przystępna w dotychczasowej historii zespołu, jest dla mnie dosyć trudna. Jest tam dużo elektroniki, jest tam absolutna dominacja oczywiście Billego Corgana. I nie jestem nią jakoś zachwycony, ale jestem dopiero po kilku odsłuchach. Zastanawiałem się, co z tej płyty wybrać, żeby puścić dziś także jakąś nowość. Zwykle puszczam stare nagrania. No i tak słuchałem, robiłem różne podejścia. I w końcu wybrałem 6 numer na tej płycie pod tytułem Ramona, ale to nie ze względu na przyjemne skojarzenia, a na to, że wydaje mi się taki najbardziej chwytliwy. Teraz posłuchamy Smashing Pumpkins, a później zmierzę się, uwaga, z czasopismem katolickim. Smashing Pumpkins, Ramona. the incantations on, so she's torched to dust, the hex that had no stage. Of all the evidence, of all I've ever been, was some innocence to where I belong. No i co my tu mamy? A raczej co ja tu mam w rękach, a wy też możecie mieć, choć nie musicie. Ano najnowszy numer kwartalnika Fronda, który regularnie czytam, choć moje poglądy są na antypodach ich ideolo. Bo to pismo nie tylko katolickie, ale też konserwatywne. O ile polityczny konserwatyzm jest dla mnie wrogą ideologią, godną potępienia na równi z nacjonalizmem, wszelkimi szowinizmami, stalinizmem czy neoliberalizmem, o tyle na poziomie emocjonalnym, na poziomie pewnej wrażliwości, jest dla mnie zrozumiałą postawą. Spore wrażenie zrobił na mnie kiedyś tekst Michaela Oakeshota o postawie konserwatywnej. I on mówi o tym, że konserwatyzm jest, czy też może być, niereakcyjną ideologią służącą podtrzymaniu przywilejów, ale rodzajem wrażliwości, w którym mieści się troska o to, co mamy pod opieką, próba cieszenia się tym, co dookoła i tak dalej. Esej jest do znalezienia w sieci, a streszczenie dostępne choćby na stronie pod uroczym adresem filozofia.dla.januszy.pl. Jeśli nie mieliście okazji, polecam. Pomaga zrozumieć choćby pewne mechanizmy naszego poznania, postrzegania, no i też można skonfrontować własne poglądy, jeśli są niekonserwatywne. A Fronda to takie środowisko, które radykalny, fundamentalistyczny katolicyzm łączy z kontrkulturowym sztafarzem, ale nie tylko. Mam wrażenie, że również z postawą wobec świata, która polega na niezgodzie na różne szerzące się w nim zjawiska, które podobnie jak oni mogę uznać za zło. To na przykład sprawy totalitarnych reżimów, rozmaite warianty już z lokalnego podwórka takiej liberalnej falinopolskości, mielizny kultury współczesnej i jeszcze parę by się takich spraw znalazło, które nas łączą. A przy tym redakcja Frondy żegluje po niebezpiecznych marginesach idei i kultury. U nich lata temu czytałem o ezoterycznych fascynacjach nazistów, znalazłem reportaż ze zjazdu Partii Nacjonal-Bolszewików dowodzonej przez zmarłego w ubiegłym roku Eduarda Limonowa, wybitnego rosyjskiego pisarza i radzieckiego dysydenta. O grupie Laibach też na przykład tam czytałem. A w tych ostatnich numerach, choćby o Pier Paolo Pasolinim, czy o anarchizmie chrześcijańskim. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mam swoje ideolo, rozbieżne z frondystami, ale jeśli ktoś pisze rzeczy frapujące, to będę go czytał, choćby dlatego, że staram się różnić od adwersarzy. A po drugie, polska prawica to w większości durnie i hipokryci, wyrośnięci podstarzali dziadersi o mentalu rozpieszczonych dzieci, paradoksalnie. Takich dzieci, które dziwią się, że świat nie ściele się im u stóp, że przyroda, inni ludzie, a zwłaszcza kobiety, nie służą wyłącznie ich przyjemności. Tylko ośmielają się mieć swoje własne zdanie, walczyć o swoje prawa. Natomiast frondyści nie obrażają się na świat, tylko są jednym z nielicznych obok Klubu Jagiellońskiego środowisk na prawicy, z którymi warto wchodzić w dialog. Sam próbowałem to robić, publikując lata temu w Haarcie wywiad z Mateuszem Matyszkowiczem i wyznania wiernego czytelnika Frondy o lewicowych przekonaniach. Tyle na wstępie, zanim poopowiadam o zawartości najnowszego numeru w sosie słodko-gorzkim, posłuchamy Roberta Brylewskiego i grupy Świat Czarownic, utwór Złodziej Ognia. Ten utwór to taki metacover, bo zależny od starej piosenki Kryzysu, która z kolei była ich wersją pamiętnego utworu The Pop Group. Thank you. sprzedajemy, my zawsze zdradzamy, my odjeżdżamy. Nie chcemy żyć z wami w jednym mieście, nie chcemy z nikim żyć, bo nam każe, my zawsze zdradzamy, my zawsze zdradzamy. Jeszcze wspomnę, że wywiad z Mateuszem Matyszkowiczem, filozofem, publicystą, dziennikarzem, wówczas intelektualną podporą Młodej Prawicy oraz dyrektorem TVP Kultura, przeprowadziłem wspólnie z Krzysztofem Wołoćką i dzięki jego zaangażowaniu rzecz się odbyła, dziennikarzem kojarzonym z prawicowymi tytułami jak m.in. Gazeta Polska, ale też dziennikarzem mającym w kwestiach społecznych bardzo ciekawe i prosocjalne poglądy. Ten wywiad znalazł się w 53. wydaniu magazynu HaArt. Ten numer nosił tytuł, podtytuł O religii. Wyszedł tak z 5 lat temu niemal, bo w 2016 i gdzieś w sieci jeszcze powinien być do poczytania po darmożce, a na stronie wydawnictwa HaArt w ich sklepie internetowym jest za 5 zł. Hart się ku mojej rozpaczy od paru lat już nie ukazuje, no ale miejmy nadzieję, że wróci niebawem do łask. Skądinąd miałem przyjemność odpowiadać jako redaktor kilku numerów i członek zespołu przez parę lat, ale przede wszystkim wychowanek Hartu na ankietę w nowej dekady krakowskiej, też do znalezienia w sieci. Wracając do Frondy. Ten numer to taki split, bo wydania 96 i 97 zostały zawarte w jednym tomie. Numer 97 dotyczy ekumenizmu i znajdzie się tam między innymi tekst wspomnianego Krzysztofa Wołoćki. Jak zawsze polecam lekturę tego autora. Ale ta część wydania jest dla mnie, szczerze mówiąc, mniej ciekawa. Jest tam też na przykład warty zerknięcia artykuł Krzysztofa Karnkowskiego o popularnym niemieckim serialu Dark. Natomiast bardziej mnie zaintrygował numer 96, ta druga połowa tomu, poświęcona, uwaga, sprawom LGBT, lewicy i strajkowi kobiet. Z jednej strony trudno się dziwić. To jeden z tematów najważniejszych dziś w debacie publicznej, ale z drugiej są tam treści, które mnie, jak to się ładnie mówi, striggerowały, a bardziej przaśniej po polsku mówi się, że zdenerwował mnie wstępniak, w którym wiceredaktor Szymon Doliwa pisze o uczestniczkach strajku i uczestnikach jako o fanach Peruna i używa takiej retoryki, która już ustawia lekturę. Jak ktoś jest przekonany do tych prawicowych poglądów, do tej fobii wobec osób LGBT, wobec praw kobiet, do tej niechęci do zrozumienia pewnych rzeczy, które wynikają ze współczesnego stanu badań i wiążą się wprost z prawami człowieka po prostu, no to pół biedy, ale dla czytelników takich jak ja, tak i sądzę, że nie jestem w tym odosobniony. Jest to irytujące już na wstępie. Tam się pojawia jeszcze cały szereg innych dziwnych materiałów. Nie chcę mi się wymieniać, ale na przykład wywiad z Waldemarem Krysiakiem, znanym jako Gej przeciwko światu. Waldemar Krysiak jest taką osobą, która twierdzi, że jest gejem, a jednocześnie nie popiera postulatów ludzi LGBT zwanych środowiskami na prawicy. Ja rozumiem, to oczywiste, osoby LGBT są we wszystkich środowiskach, po wszystkich stronach barykady, ale jednocześnie, kiedy takie poglądy i taką krytykę wygłasza w dosyć banalny, taki trywialny, spłycający problem sposób i robi to na użytek prawicowych mediów, bo w tym wywiadzie chwali się, że jest na przykład felietonistą tygodnika Solidarność, no to już nie robi tego w ramach zajmowania odrębnej pozycji, ale robi to na szkodę innym ludziom, no, będącym gejami czy lesbijkami, czy też osobami transseksualnymi. I mówimy tutaj o momencie w historii Polski, w którym te osoby są fizycznie zagrożone, kiedy ciągle słyszymy, że kogoś pobito i to nie za, nie wiem, paradowanie z tęczową flagą i jakieś straszne obrazoburstwa, o które lubi prawica oskarżać LGBT, ale za zbyt wąskie spodnie czy zbyt miękkie ruchy. W takich czasach żyjemy. Tam są jeszcze różne inne teksty, takie jak ABC lewactwa i tak dalej. Nie chce mi się tego nawet cytować, bo też i nie warto. Jest między innymi tekst od anonimowej kobiety, który dotyczy rzekomo ostracyzmu, który spotkał ją w internecie ze strony feministek. Być może tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, no ale jeśli tekst nie podpisany, no to wiemy, jak to bywa. Wręcz jakbym miał szukać teorii spiskowej, a co, wolno mi, skoro są prawicowe teorie spiskowe, to niech też jakieś lewicowe wykwitną, to podejrzewałbym, że mógłby go napisać wspomniany wcześniej na przykład Krzysztof Karnkowski. Dwa teksty się bronią i są ciekawe, dwóm radzę poświęcić czas, zwłaszcza, że archiwalne numery Frondy wjeżdżają później na ich stronę w sieci. To tekst Kacpra Szczukockiego, Miasta włoskiego faszyzmu, tytuł tłumaczy zawartość, oraz tekst Macieja Woźniaka, Tęcza rozpostarta nad Hollywood, kinowa ekspansja LGBT. Jak zobaczyłem kinowa ekspansja LGBT, to od razu się zdenerwowałem, zezłościłem. Pomyślałem, że od razu będzie tam coś, co będzie dla mnie nieznośne. Tymczasem artykuł rekonstruuje historię obecności wątków homoseksualnych w kinie amerykańskim. Ja nie jestem filmoznawcą, jestem szeregowym kinomanem, nie znam się na kinie na tyle, żeby podjąć z nim polemikę, i mam wrażenie, że mi tam brakuje paru tytułów, paru zjawisk, paru takich odczytań kodów, które zawsze się w kinie pojawiały. No ale nie będę się wykłócał, bo w gruncie rzeczy to taka rekonstrukcja na moje oko laika całkiem sensowna obecności wątków homoseksualnych w kinie. I po te dwa teksty z tej części numeru warto sięgnąć. I tak to jest z Frondą właśnie. To pismo, z którym warto się zapoznać, żeby choćby sprawdzić, co myśli o nas prawica, co wie, na ile potrafi rozpracowywać osoby LGBT, na ile potrafi odczytać to, co dzieje się w lewicowej bańce czy w środowiskach lewicowych, którym sam często mam sporo do zarzucenia, ale z którymi się identyfikuję. Zobaczyć, czym się bawią, co ich interesuje, co ich niepokoi i być może poszukać tam czegoś dla siebie. Tu ważna sprawa. Tego magazynu kwartalnika Fronda nie należy łączyć z portalem fronda.pl, gdzie pojawiają się treści szurskie. I o ile po prawicowe tytuły, takie jak Tygodnik, Gazeta Polska, Do Rzeczy czy W Sieci, sięgam zawsze z niechęcią, z obrzydzeniem wręcz, o tyle po Frondę sięgam z zainteresowaniem. Zawsze jest to wielce uzasadnione, powiem delikatnie, zdenerwowanie, rozczarowanie, ale jednocześnie zawsze pojawia się tam coś, co jest przynajmniej ciekawe. No a skoro już pochwaliłem prawicę i katolickich konserwatystów, to żeby nie było im zbyt miło, puszczę piosenkę Damned Anti-Pope, przy czym podkreślam, że moja antypapieskość nie dotyczy papieża Franciszka, o którym jako wątpiący, błądzący lewak mogę powiedzieć nasz papież. Around the town, now the vicar's a transvestite. We'll finish her all to gowns. I got nothing against the church. Only people who go there and show that they're ignorant and don't understand. I can't wish that we can so change their behavior. So many people are weak in the land as the cats from the palace of hope. And as you know, I used to go there myself. Nothing the day became anti. No i zbliżamy się już do końca. Dzisiaj ten przegląd prasy zajął całe wydanie. No tak bywa, kiedy ktoś się rozgada, lubuje się w dygresjach jak ja, ale kiedy wychodzą czasopisma, którym warto poświęcić uwagę, zachęcam do wchodzenia, lajkowania, udostępniania znajomym, komentowania naszej strony na Facebooku Tłusty Druk. Zachęcam też oczywiście do wchodzenia na naszego bloga. Przypomnę adres tłustysubstak.com, przy czym tłusty piszemy przez L, ale to szczegół, wpiszecie tłusty druk w Google, od razu wam wyskoczy na samej górze. Na koniec jeszcze jedna nowość elektryzująca, ale nowość tym razem nie literacka, a muzyczna. Mianowicie zespół Tony Tarantula nagrał bardzo ciekawą rock'n'rollową psychobilly płytę The Storm. Ja ten zespół będę katował, bo katuję nim siebie w słuchawkach. Słucham tego bardzo często. Jest to jedna z takich radosnych chwil w tym nowym roku, który zaczyna się nie mniej kłopotliwie i niebezpiecznie niż poprzedni. O ile polskie psychobilly ostatnio jakoś przycichło, no to jest mocny debiut, płyta The Storm, już obecna we wszystkich Spotify'ach, Apple'ach i tak dalej. W Tidalu możecie jej posłuchać. Ja zacznę od tytułowego numeru, a później będę wplatał w kolejne nasze spotkania. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.